يريد لها قيل ما زلك يسا زدني على ما شكون تستخا صادني أكون زاز زون بندول داختي بتاوغا زون داخت شينيشن أتسوقنوا إنال مسا تشبانارني على إنوش گلشان یعنی یا لحنا دختر، این یعنی سری دیر خاری از گوز خت اختن وای کت دیا. چوبان ری چی نخیر وای، آبور سوچت آنی تکون وای. شاد لختای، آبور چپین پتاو اتون ول شاتیر. وچ اینه تخدین پتاو وچ لحنا دختر زی پتاو بیت ایروش کرکورنا. ایروش ایروش زواد دیدی توری دیگر زولی توار نسلیا زا ایروش نسلی قجخت کونا. زو ای سلینی گواز باده دی پتاو قفیده داخ. خوچ زو سلی وقت نی قجاخت واز آغوز دره دی زویچ نا سلی زاو ایگیس شزوای. واز زو چی جزانی یا بیسی وقت جزان زا. واج ایس سلی دی خیلی زورنا. شولی شتخا یما لحانا زیگ زای زیگردان سا غیلی قجاخ لمشنا. واز زو چی نایچی دا جزان زا. چی دی لحانا زدادا. آغانا دره دوای رقیل ویچ آیلا زون قلوخ کلیگنا. داخت دی سنیلای قاقان سنیلای چی گوخونیز ببا کلیگ زوای. کنیر یه پونج اوای چی ببا. دوغردان نگیل امزاز وچ ایچ اووز دیده دیوای وان خایی دیده دیوای چیر خایی. چاو کنیرول قدای ببا دی زخشارتی. غتیر غپول قدای زی ببا. چایل پاندی کای پا پروس کدای زی ببا. چی گوخونیز کلیگ زوای زی ببا دکابور دیز. داخ خیز اقواز نوای. اغان آی سمور دی گرگور زوای. امقی پتخ پای خانا. ها پای جز وای چکدار خی رگارا گدار جز. دنیا گروم بری سیری و اتصوریز پیقی خانا اوخ سوای. چی پیقی سمور، چی دیلی سمور، چی قولان وز، چی مسان وز. تخ چی دیر دیر چوای ارغاز. اقوان ارغاز تخی قوی ابر مادنی صدای مصدرنی قولوخ القنی تخورای لحانزا. غیچ ایچ سلی زی خورود دا ایگیس خانوای، زا ادان قلیلای خیلالتادنا.